بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. د سورۃ فرقان دویم سبق او دویم باب شروع دی او پاری کی داوم ذکر شوا دوبارہ چه برکات ورکول خاصت رب العزت تا زجر و تخویف و زرجر و تخویف و دا مضمون روانو بشارتم زیر نیکان اللہ حسنت مستقر و احسن و مقیل خیر مستقر و احسن و مقیل دا تسلید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا او داغی فریاد رب العزت تا عبارت اخبر قوم کی فپر خدلو دو قرآن کریم قولانی للمفسرین للعلماء دی آیت کریمہ کی دو طریقو سرا تفسیر شویده. یو دا چه قالا دا پخپل ماضی مانا کے مستعمل دی او رسول علیہ السلام دا شکایت کڑیو او اول چونکی قرآن کریم قریشو دا نبی علیہ السلام قوم پر خودیو دیو جنا ان قومی ان قومی زماد قوم اتخذو هذا القرآن مهجورا. نمعنا بادئی وقال الرسول اوی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتراضات دیر شل در رسول علیہ السلام سینہ تنگ شوا تنگ شو وی ویلو یا رب اے رب می ان قوم اتخذو یقینا زباد قوم اتخذو هذا القرآن انی و دیدا کامل کتاب اتخذو هذا القرآن مهجورا پری خود لشوی دزد کولونا او مهجورا پری خود لشوی دو تخصص کولونا ارسل تخصصو که برگرام بابا مانک والا در سیس تخصصو سپیسلائزیشن اکاو در اللہ دی کتاب چی دی مانی تخصص تا تیار رو او سمدک کسی در ان قوم اتخذو هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول اوی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا ربیم او قال الرسول دا نبی علیہ السلام صفت رسول فعول نو ٹک دا کنا لیگلے شوی دے پڑیو ٹیبان یا ایو الرسول بلغ ما انزل الیک. رسول علیہ السلام تا تبلیغ حکم دے اللہ تاکو لیگلے ما زخوے ناکو ما زخوے بیان کو ما و دی خدا پر خود لے دے. نبی علیہ السلام با آواز لگو انا رجلن يحملني الى قومي سوق بہادر ناری نشتے جما خپل قوم ته وزيو لقبلغ كلام ربي جزوت ذکر رب كلام رسول حدیث پاک راي فان قريش منعوني دا قريش دې لدی زمرا کړه وا مان پری دي. وقال الرسول او دا اللہ صفتو نڈی رو یا رب صفتوئی تقرب دی تربیت کئے پر آلے گلو دی کتاب سرا تر دی تربیت کئے حضرت دیل را لے گلے ما وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ستاہیان لکھا وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ او اقرأ باسم ربکا دلستل حکم چی رسول علیہ السلام تر اتر کر رہ راسے سوئے قوم آیا اتر کر رہ راسے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کے میاں ساتھ آیا دلستل حکم چی دینو دا اللہ صفت انتم ذکر کی رب تربیت کا رنو تربیت دا بدن پا خوراکن سرکی زکا بدن دا خوری نا پیدا دیں زکا خوری نا خوراکونا خوراکون نوینی وینی نا چدل آن اطفان اطفین انسان جوڑی گی نو کلو شنیر جو علاس دی کنا نو دا بدن دا خوری نا پیدا دے نو خوراکونا اللہ تعالی دی تربیت دا پارا دا خوری نا پیدا گئی او روح چدل قلو روح من امر ربی روح دا برنر آغلے دے اللہ دینا غذا او خوراکون دا برنر آلے گلے دے وقال الرسول یا رب ان قومي او د قوم تخصیص وجه مې ویلا اول د قران کریم هجران چا کړو قریش کړو عرب کړو اغه رسول اسلام قوم نزک ان قومي زمادا قوم چې دې اتخذوا هذا القران مهجورا اتخذوا هذا القران مهجورا دې ګرځولې دې دا قران کریم پری خود دشوی او حجرو او حج دا مانم دخا محجورن ده هجران نچشن دک کما او محجورن گپ شپو گپ شپ یہشتی کرم دو دی بی پای دی گپ شپ او بی پای دی چگر دی کس فائدہ نشت دی آنان کی داد فائدی کتاب دی اللہ تفسیر الرحمن د مهایمی نقطه وی د لوریکا ترکو تلاوته فضلا عن التدبر فيه تاسو وری مليان طالبان نیکان خلق تلاوت ډیر کم کوي د الله د کتاب لستری پری خو دي دا خو لالویا خبره ده چې د دې بار او د دې تدبر او په دې کې سوچو لیا خبره ده ترکو تلاوته فضلا عن التدبر فيه تفسير الرحمن وهي مهايمي لا لرؤيتهم القصور فيه دانا چه قرآن کریم کی قصور دے نقصان دے بل لشدت عداوتهم لمن انزل علی تدی سخت دشمنی دا آغچا سرا چه قرآن کریم پرانے کے دشوئے دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی بینن وی منگا د دې آیاتونو تکذیب نکوو آتا سو وری کنه سورتی انعام ومسی پارا سورتی انعام دور دشمنی و اول دین مخ کی دا سورتی زخرف آیاتو وری لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم دا قرآن کریم دا مکیو دا طائب قبلیو لوی سڑی ولی نراتو اینه بی ندی غریب بانی رانی یتیم بانی رانی سمیتی سورة زخرف آیت نمبر 31 یو درشم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم دا بیوی دغرنگی تاسو وګورئ سورۃ الانعام آیت نمبر 26 وهم ينهون عنه وينأون عنه غنما راګانی دی دای منکی ز منکی خلق الاراد قران کریم نا اخپلم دین منکی گی اور وان یورکون الا انفسهم دین تباگی مگر فلزان نا وما شعورون کوئیگی نا چمن زان تواکو توری مرگاری بالتو کرو نو ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. اوس الله تسلی ورکي فقال تعالى هذه سنتنا في الانبياء وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. تسلی الله تعالی ورکي هذه سنتنا في الانبياء دک زم طریقه پیغمبرانو کی امتحان کو راضی کیا نا یا اللہ بابک من عباد فتنہ اتصبرون وکذالک جعلنا. ابن عباس سے وہی یوقن محمدا انه جاعل له عدوا یوقن محمدا اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا یقین پیدا کی او دعوت اچھے پس لکی انه جاعل له عدوا چه دشمن بده گوری کما جال دالی کلی نبی را دوا دشمن بدی او کنا گرس را پازری کنا قرآن کریم خو گل دی تکالیف وزرشت دی دی بدا کام را کئی تسلی بساتی طبع بساتی دامیو طریقی سرو لگاو کستافی کری او سوچ دیوتا پیشت مطلب بای دویم طریقی سر دا دی چه قالا پا ماند یقود سرد قیامت کی با نبی علیہ السلام دا اللہ تعالیٰ تا فریاد کئی اللہ تعالیٰ تا بزاری کئی شکایت بکئی دخبر قومنا. وقال الرسول یا ربی ابوی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم پا قیامت کی اے زمان ربا ان قوم اتخذو حال القرآن مجورا لیقولو مانا بانے دیخو قالا تعبیر ولیوسو معانی کی تاسوائی کلا کلا مزاری پا ماند مازی مازی پا ماند مزاری خو مازی متیقن دا یقینی دا او قیامت کی در رسول علیہ السلام دا شکوا دا فریادم یقینی دے نزک تعبیر دا یقولو نا پا قالا سرشوئے دے اکتر یاد شوئے دا وقال الرسول وای با پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم خدا سدلک چی وی دی دا خبر یقینی دا لک څنګه چې تیر شوی زمانه یقینی دا. وقال الرسول وای با پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم یا رب اے زما رب ان قوم اتخذوا هذا القران ماجورا. واقعی هر څه لټیم شته دا الله کتاب لټیم نشته ریخا موس کی روز آدم سوال کو اهدنا الصراط المستقيم الله مون پنی غلا روان لرا ابو پنی غلا ر باندې کلکا موس کی تبلیغ والو نو وای کم اس کم دیر شکرت سوال کو دیر شکایت دی کنه خدا دی مادو کړه چې غنی غلا رسدا ذالک الكتاب لا ریب فی دارنگی وانا ذا صراط مستقيم وهذا صراط ربک مستقيم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم ومن یعتصم باللہ فقد ھدی الی صراط مستقیم وانک لتهدی الی صراط مستقیم فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم نیرالا راغ جزما کور تراغلی وا تا تہ پرستو اہ وقت و خودلی وا تا سره د عقل اغولې پرې خوللې وا تپکم درین زماده مينې داویداري ما ته باندې مقصد دې په جنم غداري او کدا ځکه فیسبوک باندې مې نه دې داوه کې دې غداري ستاسو خدای دکان لټه مشته کارخانه لټه مشته هاګه لټه مشته فوټبال لټه مشته والیبال لټه مشته کرکټ لټه مشته کبډي لټه مشته فوڑبارو بانی ناس تو لٹیم شتے راجہ بازارو میرا بازار لروانی اغیی لٹیم شتے اللہ تعالیٰ کتاب لٹیم ورنکو نارواقو با نکے نکے چکم روانی نواغی کم سوچو کا اللہ تعالیٰ کتاب دبانیز دکو لازم دی و فرض دی دی لٹیم ورنکو نبزو کتابا کمیں ورائی زوریم و تمسکو بزخاری فی الوزیانی. علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرمائی نبذو کتابک من وراء ظهورهم اے اللہ ستا کتاب چدن غاد شاگان و شاعت و حضور دین و تمسکو بزخارف الوزیانی اغه د دنیا خسته سيزونه غب شپو اكو بګو سندر وګو غامرانه پتا بګو غب شپ دي کلا بل تحبون العاجل وتذرون الاخره یو درزي اکسیډنټ شو اره اوس ما سره ملو شو اوس ملو شو مزه مړ شو کنه بیا خبره خاطر وي لغذو کتابك من وراء ظهورهم الله وتمسكوا بزخارف الوزياد جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے دنیا رسول اللہ گولو زائی چندنا غندے دادا عبرت زائی دے دادا تماشی زائی ندے العلم قال الله قال رسوله قال الصحابه هم اولو العرفان علامه ابن قیم سے ہے علم قران چ اللہ تعالی ویلی دی علم قران چ رسول اللہ ویلی دی او فقم قال الله قال رسول الله صلی اللہ علیہ زکہ ہوئی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وئی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دیر مزیدار ہوئی وئی علم آغاده چه پایه که حد سناوی کل العلوم سوى القرآن مشغلت الا الحديث و الا الفقه في الدين العلم ما قال في حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين دیوان شفی بیدن لگو رکنا کل العلوم سوى القرآن مشغلت نور علمنا سوى القرآن کریمنا دا صرف دا مجلس مشغلات الا الحديث والا الفقه في الدين قران دي او حديث دي او فقه دا فدين کې کوه دا دین علاوه غره اي بي سي دي کالج دوست اي اغه دا غره علم نوای هر دنیا هنر دی او مجازي علم ته لري کې لیکن حقيقي علم قران او سنت او فقه اصول فقه دا غره غسل شي احکام دي قران او سنت نه پېښ کنه بدی با اللہ علم دین فقہ است و تفسیر و حدیث ہر کے خوارت غیر عظیم گردد خبیث علم دین فقہ است و قرآن و حدیث دین علم سدے قرآن و حدیث دے و فقہ دا او کنا دین علاو نور سبگر اونوائی کی نئے ورے خباست کے بواقع شیعو پیشتی کنم دیبانی او دا اللہ تا دا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ نے اشعار باتا دویلیو سلمو قاضی مبارک میں غری رنج در تحصیل منطق میں بری چند خوانی حکمتی ایمانی یونانی یارا حکمتی ایمانی یارا ہم بخوان اندری فرصت تو مشغول قدام کن نظر در حال خود اینا تمام کن نظر در حال خود اینا تمام اندری فرصت تو مشغول کدام سلم و قاضی مبارک میں خری رنج در تحصیل منطق میں بری چند اخوانی حکمتی ایمان یونانی ارا حکمتی ایمانی ارا ہم بخواب لوح دل از فضلہ شیطان بسو ای مدرس درس قرآن ہم بگو پیشتی پیدی گو؟ فانسی دے گا نا تایات کو کن نظر در حال خود پختل حال کے سوچو گا اینا تماما نمگڑے تو کن نظر در حال خود اینا تمام اندری فرصت تو مشغول قدام اللہ کو وقت راکڑے دی فدی وقت کی بطر سو پوری تا مشغول آئے سلم و قاضی مبارک میں خری سلم قاضی دے قاضی مبارک دے مندق دے نا بیوی رنج در تحصیل منطق میں بری فلسفہ دا او سینس دے پائے کہ دا لگ یادے مخی مخی ترقی کئیو چند خوانی حکمتی یونانی آرا دا دو یونان فلسفہ دا سینسو نبت رکم وقت پورو یا سو ربوائی حکمتی ایمانی آرا ہم بخوا دا دی ایمان حکمت او علم جدنا ووایا قرآن کریم او بیا رستوائی اڈیر خوی دیر مزیدار ہوئی وی لوح دل از فضل شیطان بسو داد اخپل زلطخت ہے چه دے داد شیطان دو غلو نوید دا ای مدرس درس قرآن بگو، ای مدرسا دا قرآن درس مکا، دا دی دا خون اگورا کرا، دا دی دا مزو اگورا. باقی قرآن کریم دیر دا مزی کتاب دا عبارتی ازان نولی کا دیر خولے دی. اللہ اللہ یو شیر مکی دی ربیل مولی کا، اے زاکا سبیل المستقیم وغیرو، پیسا جیسے بدا دیرونی، زاکا سبیل المستقیم وغیرو سبل الغوایت والرد، سبل الضلالت والغوایت والرد، هذا السبيل المستقيم وغيره. دا قرآن کریم دا اللہ دے غلار دا دین علاوہ چی دا سبل الضلالت والغوایت والرد، اد گمراہی او دو بیلاری کی دو او دو حلاکت لاری دی. دا اللہ تعالیٰ کتاب تا بلا زجر واری. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تو عبارت دل قیمتی او پاغیدان پیا کا اغا وئی عجیب خبر کی وئی کثرت اللغتی والکلام فی حتی لا اسمعو من ہجرانی. قرآن کریم میری کی آدھے دائی پا خلاف کے جدن آغا کلام کئی خبری کئی دام دا قرآن کریم پر خود دیو دارنگی و ترک الایمان به، ایمان چې په نر اوړي دام د قران کریم پر خودلني، و تصدیق او چر دي تصدیق د قیدام د دې قران کریم پر خودلني، و ترک التدبر و ترک التدبر و تفهمي، تدبر او سوچ نه کول فکر نه کول ځان به نه پیا کول، و ترک العمل عمل پر خودل من امتثال الاوامر چې د دې اوامر عملي کول دي، و اجتناب واجتناب علی والاجتناب علی النواهی او چې دې سره منع کړ دا غینه منع کېدل او هغه کہتا کله به هجرانی چې سی ویلی دی هغه کاینه چې سره منع کړې نه منع کیږي نو دا ټول هجران دی العدول عنه الى غیره دارنګه د دین اوریدل من شعر او قول او غناء او لهو او کلام او طریقه طریقه ماخوذ من غیر من هجرانی شعرونو باندې کیه بل سبانی نور کلامونو باندې نور خبرو باندې دا د هجران دی اسمن الله منه بفضل و مني الله دې مو تاسو دې محفوظ کی لړن دادا د دې الفاظ نه یادول د دې معنا نه یادول پدې کې تدبر نه کول پدې کې سوچ نه کول دا عملی کول نه د دې مقابله کې ډایجسي هر یو څه اگر اخلي اخبار ګوري نو در په اخبار کې سی ور کوي عامه رسانی ګوري فیسبوک ګوري او دا پرې خود دی دا ټول د الله تعالی د کتاب هجران دی الله تعالی کتاب ته شاکول دی او پاکستانیانو د دې هجران کړی دی نشته په پارلیمنت هاوس کې التن راواله ترخکت دفاتر پوری الله تعالی د کتاب قانون نشته دی الله تعالی کتاب شاته وندل شوی دی نبذو کتاب غمی ورا ظهور مرا دا چې داس دکاینا پدې عمل لکای دا ټول هجران دی محجورن متروکن بلا عمل دا مانو شوی دا پرې خپل شی بغیر د عمل نه عمل پرې چې دن اګه کی علم چندا کې بشتر خوانی چو عمل در تولی استنا دانی نا عقل من بود نا دانش من چار پائے بانو کتاب چن اولک با اول طرف روانا و سورة بقر روانا روایت کریمہ در طوعا با سورة بقر اول سفارا الله تعالى فرمائي ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ده يهود باركي وي ده تفتوا چاچ جادو آغستو جادو غرقو دل پاکرت کے سبرا خنشتره ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون دې دې پر دې کوم لقد علموا الله يا نبي او به لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون کدي پوي دي کدي پوي دي دایلم باندې عمل لو كانوا ځکه ته جاهلان وې کړه ادي نه مخ کی ولما جاءهم آیت نمبر 101 در 102 ولما جاءهم رسول من عند الله د الله تر طرف نبی پیغمبر راله مصدق لما معهم نبض فريق من الذين اوتوا الكتاب اور دا یو دلی دا کسانه کتاب ور مشو کتاب الله کتاب تورات او القران سفیا رسولی سی وی ورا ازور امکان نم لا یادم اعلام الاعلام کی کابرگرام بابا 171 صفحہ کی تاویلات کا حوالہ باری لکی دا سفیان سے قول دے ادرجو فی الدیباجی توراتی پو ریخمو کی کیوں خودیو وحلوہو بی الزابی سرو ضروبی ونور کریوی ولم یحلو حلالو ولم یحرمو حرامو دا تورات حلال حلال نگڑو حرام حرام نگڑو کانم لا یعلمون اے یعلمون و انما ترکو العمل بی خوات پتاو خواملی کون ہے دکتے جدن عرصوی بے کانم لا یعلمون دا پاکستانیانم خوات پتا دا وطن دید پارا دا چوے دیں چدا اللہ تعالیٰ دی کتاب قانون بی عمل پہ نکے ندام دا اللہ تعالیٰ دی کتاب نا داگی جدن آ نا خبرتی آدھا نا خبرتی آدھا نکتی دیر سرو ضرو ابو بانیو لکیو غٹو غٹو ریخمو کی دیو جماعتنو کی دی خدا اصل کار دی ندکن اصل خود دی راغستلو دی تلاوتو دی یادولو دی عملی کولو دی رسولو دی قانون کولو غٹو لحجران دی اس بایتی کریمو پیشوی زلدی اخصو وقال الرسول يا رب انهم اتخذوا هذا القران مهجورا زبر سورۃ ختم کما خیر سره وته نشي ویسا چې سره وته لاله فرمایل و ار آیات ما ته ګران دی دی چې لاګي به مشکل آیات نه وي کما ته وټو ګران دی نو ګران دي کنه وته ډېر مشکل دی ولقد يسن القران للذكر فارم مذکر يا ادول تا اواسان دي خو ویلې سره ته وته نشي تاسو کوی شي مطلب غاړي ہدایت کریمہ دا مطلب دی او تفصیل دې زیات سمندر دی نو بحر دریاب دي چرته د مخلوق علم چرته د خالق علم وما اوتیتم من العلم الا قليلا د قران کریم یو یو آیت توبه پیلیا ختمی کینو وکذالک جعلنا لكل نبی لکستا جو دشمنا دینو منگر زولی وار پیغمبر لراب عدو من المجرمين الله دشمنان د مجرمانو نام توای دینه سمین سمول د چا کار دی د الله تعالی وکفا بربک هادیان کتوای دا زمو مخالف د دشمنان دی نصیرن الله عز وجل بچوم کنا چې الله د سرمل دی عبد الرحمن نو کله کاری د سرین یک تک نه آی لا تخش من کید العدو و مکرهم فالله فالله ناصر عبده بأماني فجنود أتباع الرسول ملائك وجنودهم فاساكر الشيطان اور قصید منیہ دا بھائی علامہ ابن قیم سے اغوائی او داما دا قائد محترم سے بنیاد کری دی اور ادنی دی لا تخش من كيد العدو من كيد العدو ومكرهم ذ دشمن له چلنا مې اړېګا داغید مکرون مې اړېګا فالله ناصر عبدي بیا باندې الله تعالی د خپل بندا امداد کوونکی دی الله تعالی ولا امر ورکي امر ورکوونکی څوک دی نصير څوک دی الله تعالی دی فجنود اتباع الرسول ملائکون دا الله د پیغمبر د اتباع داغې چې د لخر رسو کی ملائکیو ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون وجنود باساكر الشيطان او داغي جنود داغي لخکری هغه شیطان ملګری دي شیطان بهنوي اني ارى ما لا ترى اني اخاف الله فخلب يدانك دي وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّنَا عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً آيات ما تستوى ذكرك استاذ فيها دي وقال الذين كفروا وي كافرانو دا اعتراض دی ولین درا لګری کی په دبره قران کریم په یو ځل باندې دا په یو ځل ولین درا لګری کېدو الله وی کذالک دری جوابونه کذالک تذکرنګ لګلګی درلیګو یلو سب بی تبی فؤادک نمبر 1 چې مضبوط کوم په دې باندې استاد وو یلو سب بی تبی فؤادک دویم ورت الله ترتیلا او لولمون دی لرا په مزه مزه الفاظ په مزه مزه شی او معنی په مزه مزه شی رت الله ترتیلا شیئا بعد شیئا علمناک الترتیل فی القراءه الترسل والتثبت وقال اخرون هو التبيين والترسيل تبری مقصد دار تعلق دا الفاظ سرون دی تعلق د معنا سرون دی الفاظ پتہ دم باندې په مزه مزه لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمع وقرانا او مارام د دې په مزه مزه باندې دریم جواب ولا ياتونك بمثل نرود دي تاس اعتراض الا جناك بالحق مگر رود مون تا دای جواب تفصیل واسن تفصیل وخست وضاحت لا ياتونك بمثل اي بشبهه وحجه ابن كثير او لا ياتونك بمثل اي شبهه عظيمه يزرع بها المثل لي شبهه چې خلق مثل کی ذکر کوي دغه شبهه راړي من جواب درکو بسؤال عظيم من اسئلتهم الباطله قرأ ابن قران ابا کی تفسیر الرحمن او باعتراض في ابطال امریکا نظم الضرر خبر رب رحمت الله علیه رمضان علی کی دی سوال کئ استا خبر چې در هغه باطله استا رسالت باندې اعتراض کئ حاصل د جواب سسو من لګ لګ ذکر علی گو چې یو دی تا تنگئی وخت په مون تعالی تسلی درکو دیم لګ لګ زکا چی ترتیبی ترتیب سری الفاظ په دم دم ایمان په دم دم ای او دریم اعتراض لري وخت په وخت کې جواب مو وخت په وخت کله په لګی درلی کوم سو جواب شته درې جواب وضاحت په وخت کې کړه استاد سخیا دی لګا الذين يحشرون الى جهنم على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكانا الاخيف دي آگ ازاج جمع کوڑی کیگی با پڑ مخی پا مخونو بانی جہنم تا دا کسار شرم دکانا بدی پزائی کی چھ جہنم دیا و آزولو سبیلا او رکون کی دی لاری دی جنت لرا دی جنت لارا باتی درو کئیو یادانا چھ و آزولو سبیلا توجیشا اللذی ریو سنون آلا وجوی بلا جہنم آگ ازاج جمع کوڑی کیگی با وقر مخیب مخروبار جانم دولائی کا شر مکارا دا کسان دیر ناکار دی پا زیکی چی جانم دی او ناکار دی پا مرتبہ کی او دنیا کی و اظل سبیلا خطا کون کی دلاری دیدار دنیا سر لگی او اول تو جی موکل خان دی ناکار دی پا زیکی بد دی پا مکار کی او رکون کی دی لاری دی جنت لرا جنت دار بدی چندانمی دیو جہنم ته ځیګا ده دوی دوشلی غره بداوم ده ازل سبیلای قیامت کې وې زکا چې دلته هدي وې ز په سبا لارم کړه ز په سبا لارم کړه قیامت کې وبا تولګي چې په سبا لار باندې نو وز ازل سبیلا نو وا د زکه قیامت سره وګړه وګړه چې ازل سبیلا اولایک شرب مکان و ازل سبیلا په دې یاد شو یادول وړي وای نو تاسو تفسیرین وکړئ رحم الله او اغا حدیث و سر اولا گوئی سبحان اللہ ترمذی شریف حدیث دی کتاب التفسیر کی ذکر کی انہوں خود راوڑ دی دی کی ابو حرر سے فرمائی رسول اللہ فرمائی رسول اللہ علیہ وسلم یحشر الناس یوم القیامت علی ثلاثت اصناف قیامت پر خلق بدری قسمی رکبانا و مشاتا و علی وجوہی سوا پسوانو سواریو سو پیادل روانیو او سبا چی در آغا پڑمخی روانیو او کنا وسیق اللذین اتقو رب و من الجنت زمارا کدی بیشتے کنا او سرنو باری سواری دی کنا دارنگی یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا و تقیام بچی در سرنو باری سواری روان بی یو سړی وی یا رسول الله کیف یبسون علی وجوههم دیو کو مخونو سنگ بزی پا مخونو بسنگ بزی رسول اللہ علیہ السلام فرمائل الَّذِي أَمْشَاهُمْ عَلَىٰ أَقْدَامِمْ أَغَزَاتُ چه دلتا پا دی دنیا کی دی پا قدمون روان کری دی قادرم علا ایمشیهم علا وجوهیم دلتا اللہ پا قدمون روان کری دی پا دی قدمونو کی طاقت پیدا کری دی حلتا اللہ پا دی مخونو کی بولتا طاقت پر اُلتا پا روانی اے دنیا کی اُلتا روانو کانا فرار بس اندر آتا حق پرس اندر آتا اُلتا ہو بس اُلتا نو سزا من جنس نمری نو الذين يسرنا راجب على وجوه بلا جهنم نذكر برواري پر مخ برواري دارنگی په سورتی اسراء دا کی اسراء کی سورتی بنی اسرائیل اندل سمسی پارا التم آیت رو باسا آیت نمبر 97 وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا دا قیامت پر بریم راجم کو پڑھ مخی راندو چاڑاگان او سمن کانو تو بس دیکھو نازی فانو فبصرکل یوم حدیدو فبصرکل حالات تی کانو یو وقت کی بیو شان بل وقت کی برشانو ندی کسی اشکال نشت دی اب انشاءاللہ کی بردنو تو جہاد کو ما ودن تو سکو را الذين يصرون على وجوه الى جهنم اولئك شر مكانا واضل سبيلا تو حديث بل مورا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ حدثني الصادق المصدوق ما رسول الله بیان کړی دی ان الناس يحشرون يوم القيامه على فرات افواج قیامت کے بخلق دری قسم دری ڈری بھئی یو فوج طاعمینا کاسینا راکبینا یو ڈلا خب مزو کی او خوراکو متملاو لباسو خستا چیدنے صلی اللہ علیہ مزیدار سور وفوجن یمشون ویسعون اصو پیادن روانی مندی بوئی وفوجن یسحبهم الملائکہ علا وجوئیم نسائی کتاب الجنائز بزری پا حوالہ بانی دیزے ان کو راوڑے دی سمانا درم قسم آگری چاہی با پڑھنا کے نسکور بئی او ملائک بیراک آگئیو جانم تبے چیزا کو یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم سورتی مومن سورت مومن سرویشت مسی پارا آیت کریمہ و گورا آیت نمبر دی یسحبون فی النار ثم یزرشت کنشت دی فیمیت روی یو او یا نمبر آیات اذ الاغلال فی آناقهم والسلاسل یسحبون فی الحمیم راخ کلی بشی فگرم اوو کی صم فی النار یزرون بیا اور کی بری تولیشی یسحبون فی الحمیمی دا صحاب قرید صحاب زکوی کانا ملائی کی راکایی کانا موزید دل بدل زکو دا صحاب موزن سپی نہیں کانا اور اباب و تاموی زکو پا دیکی او بیغی سا تربیت کی ہی کانا دا فصل تربیت و سرکی ہی کانا تا دا قرید زندون ناگی کی وجہ تسمیم را تاوی دی صحاب و تاوی راکنی کی رباب و تاوی رباب بے سارا رباب نو رباب دبر صاحب ایک سیب این ما داولی دلیو اخستو جی رانتا یادوی استاجی خبر یاد ساتی اولائک شر مکار و اضل سبیلا صوبہ با ختم شل دو بابا صوبہ با ختم شل دیزن درین باب شورو شل سنور بابا وکانا دا بابون دا اللہ یاد ساتی بدی تری خبالی دیزن درین باب نی او پدی کس دی زان لگولی کا مضمون پدی کی دی ادلہ نقلیہ شک د تخویف دنیاوی د پاره تر 40 نمبر آیاته پوری 47 نمبر آیاته پوری شپږ ادله نقلیه دي ولقد اعطينا موسى اغورتا دارنګ قوم روحنا تشو لګل عاد او ثمود او اصحاب الرسول بندشور ارسوغه والا قد اتوال کرے تل دی قوم ته رب ترسو قوم درو تر سلام د شپږ د بونی دي دلائل نقلیه تا اصول کې وستی وي کنه دلائل نقلیه شپږ د انبیاء علیه السلام واقعات د تخویف د بار ذکر کړي بیا اور پسې زجر دی منکرین رسالت تا اجازه ته چې استهزاء کړي وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا صحيح لئے وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا بس سارے کے ٹوکی گئی سپکاوے گئی او پر شرک بارک رکے دل اغیط دینداری ہوئی دا دینداری نہ دا اصو گمراہ ہے او گمراہی میں بہت عذاب کی پتہ ہو لیکن چاہ بارچ عذاب رشی معلومی کی دا چیدے گمراہ دے گا ایت مضمون تګور پېښې په دې باندې دا زجر دی زجر به شرک او پسې زجر به شرک هم دی هغه ور کوي او بیا او پسې ارایت مری ته دایلا واوا دا زجر منکرینو د رسالت او زجر منکرینو د توحید دا بیا او پسې ادله عقلیه دي ادله عقلیه دلایل عقلیه او په دوه دوه تصرفات د الله تعالی دا مستبدی ادلہ عقلیہ دونوں تصرفات بارے مشتملی تفسیر انشاءاللہ تکو او پسی تحزیز علی التبلیغ شپک پنزوس و پنزوس ات پنزوس دا آداب دی او تیزوال دی رسول علیہ السلام تا پا تبلیغ کولو پا بیان کولو او بیا رد دی کو مشرکانو بارے پنز پنزوس کی پچپن کی او زجر بی انکار توحید شپیتر نمبر آیت دا دیا پوری باب لڑشی باب با ختم شی حاصل اسنه لندیز دلائل نقلیه او دلائل عقلیه پیشته په دی باندې او زجر منکرین رسالت او زجر منکرین توحید تا او تسلی نبی رسول الله صلی الله او تحذیف په تبلیغ باندې آداب ذکر کړي او زجر منکرین توحید تبیا تسلی په کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دره تسلی په کې دي در دې آیاتونو مضمون دی او د دې حاصل دی اوس ترجمه وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اگر دا موسیٰ علیہ السلام واقع مخی کلہارون علیہ السلام ولی زکا چه دا خود پارا دا بطور دلیل اپنی کنا او زیاد مناسبت دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دا چاہ سر دا موسیٰ علیہ السلام دا زندگی سر دی دیو جنا دا موسیٰ علیہ السلام او دا حرون علیہ السلام تذکرہ دیر رجی دا واقع دیر رجی 120 مرتبہ میرے تفتی ہوئے لو حصول ہوگی او دا اول مشولا دا سم شولا حالانکہ نو علیہ السلام کو مخ کیو دا اول شولا لگے دی کی رسول علیہ السلام دا تسلی دا او مناسبت دا نبی علیہ السلام زیاد دا موسیٰ علیہ السلام دا زندگی سارا او صورت قصص کی میں انشاءاللہ داری میں تفصیل لاشی ایسا برا شی تفصیل برا شی انشاءاللہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ او یقین ورکڑم موسیٰ علیہ السلام دا کتاب وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا او گورا تا پدی کم گورا موسیٰ علیہ السلام لبی کتاب ورکڑو تا برکت چکر وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا او گر زولی من در سر رو دا دام علیہ السلام ملکر امدادی برکت چکر سرزی لگو ما تبارک اللذی نزل فرقان تبارک اللذی انشاء برکتون تو گورا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام لے کتاب ورکڑو تورات دا برکت بلگلے ورہ ورکڑو دا اللہ تعالیٰ ترنا خیرون فقلنا زبا الى القوم اللذین کذبو بی آیاتنا منگو توی لڑشئی قوم اغیطا چی کذبو بی آیاتنا نزبت دروگی زم آیاتنا تا فرعونی آن اذهبا الى القوم الذين كذبوا باياتنا الله پیغمبرانو غرزولو داوم د الله تر برکت نو بوت الله تر برکت فتم مرناو تدمیرا دشمن ول تبا کلام برکت فتم مرناو تدمیرا سورہ لغو خان هلاك می کدی لړ په مکمل هلاك ول سرا فتم مرناو تدمیرا تیشل کنا الله وقوم نوح لما كذب الرسل بلا واقعا او هلاك به قوم د نوح علیه السلام لما كذبوا الرسل کله چې تکذیب وکړ پیغمبرانو دې خو دیو پیغمبر تکذیب کړو نوح علیه السلام خو دیو پیغمبر تکذیب او درو جن تیا لا سي دالګه ټول پیغمبرانو یادار چې دا جبه تعظیم ویل شوی دا ورز اول موازین القسط تلقوا يودا موازین وی یو توجیه دادا تعظیم نه وی لکه څنګه چې نوح علیه السلام ته رسول او مرسل کذبت قوم نوح للمرسلين المرسلين تعظیما الرسول تعظیما دا سے التم چې موازین تعظیما الا توجیه پیش ذکر بدی باندې وقوم نوح لما كذب الرسل او هلاكم قوم نوح علیه السلام کله چې نسبت درو پیغمبران او تا او دی باندې دا کتابو د قصص الانبیاء قصص النبیین او دارنګي قصص القران د حفظ الرحمن سی وهاری سی الله پیدا کا دو جلدکی او بہترین اغدا اللہ پدی بارے آلی گئی او تفصیل کی واقعات دو قرآن کریمی ذکر کری دی اگر اقنا مبرگ دی لرا وجا اللہ لنناس آیا اگر ظلمون دی دا پار دا پور دا خلق عبرتو لنناس ہوئی ولی نو علیہ السلام دا آدم ثانی ہوئی سوتا ہوئی آدم ثانی ہوتا ہوئی خبر ورگشت کنا چاہتا ہوئی نو علیہ السلام نوټیک دا کنه د د اولاد نه درې اولاد حاب صاحب حافظ د الله ټول دنیا بیا باندې کړي دا ټول تباشي وکړه دا آدم انساني دي او دین رسو ډیر خلق را روان دي ټول خلق له بار د عبرتو رزق ال الناس وی للناس آیا واعطنا للظالمین عذاب الیما او تیار کړل موږ په اړه د ظالمانو عذاب دردناک وعاد و ثمود هلاکر دی من عادیان قوم داود علیہ السلام او سمودیان قوم نصالح علیہ السلام و اصحاب الرسی و اصحاب الرسی و قیوالا اصحاب الرس ردیل سوک مراد دی متوجیش دمنا اصحاب الرس اصحاب الرس یو قول دا دی قوم کانو یعبدون شجرتا دا یو قوم چی دیدو قن عبادت کو فواصل اللہ الیم نبیا فحفرو له بیرا وعلقو فیه اللہ تا پیغمبر راو لے گو دی کوئوکا نستو او اغی اغی تاورزل اغا پیغمبر و تاورزل القوا في فهلكوا دي هلاش عزيز جل الله تره داوي یو قوم چې د اونې عبادت وکاو الله تعالی او نبی راولې گو دیغه پیغمبر کی تو ورزاو هغه چې د هغه کی تو ورزاو دی الله تعالی هلاک او تباہ برباد دیم کول لري چې دا خلکو چې حنزله ابن صفوان خپل نبی هغه وجلو سعید ابن جبیر سے هغه داوي ادی بیا الله تعالی هلاک دریم قول داری چی دار شعب علیہ السلام قوم زکری با کوئی طرح جب اکیدلو کوئی اولایو بوی سرورم قول داری چی دا خلق دی چی صاحب یاسین وجل و حبیب نجار کم چی صورت یاسین کی دا واقع را دی اللہ اعلم نبعیم ما ابحم اللہ بس تخویف دا پارا دی بیان شوی دی و اصحاب الرسل مالک ابرگام بابا نے لکری دی غرائب القرآن پر حوالا انم قوم یعبدون لشجر دی سروبر دن اختر دو انہی عبادتی کو یا سروہ او رسو نبیہم فی البئر اقبل پیغمبر پی تزوان کرو اللہ و تعالی تباہ کری دی برباد کری دی و قرونم بین ذارک کثیرا او پیڑائی کمیز دی کری ریا و کلن ضربنا لہو الامثال او طولت من بین کری وی عبرتی خبری الامثال عبرتی خبری خبری دے عبرتو الامثال حکمت احکام مانا امدہ وکلن تبرنا تدبیران او دا طول حلاک نمکم مکمل حلاک اولو سرام ولقد اتو علا قریت اللذی امترت مترسو قوم دلوتا علیہ السلام تا اشارہ یقیناً دا مکی والا زیرازی پاگا کلیبانی امترت مترسو سمانا مکلا ولقد اتو یقیناً دا مکی والا زیرازی باغ کلی باندې اوم ترت مترسو چای باندې باران پرشه دې باران باد اوم ترت مترسو افلم یکونو یرونا آیا دی نینی اغی لرا خی اینی خو عبرت ننالی وجہ دادا بلکانو لا یرجون نشورا دی اقیدن نرنی او نیری کی دو پورتا کی دونا اقیدن دو پورتا کی دون نرنی کچر دی حساب کتاب اقیدن نرنی دی بددین عبرت نوستو او اللہ خیرت تبہ تیارے کاؤ دیما لا یرجون نشورا لا یرجون ازاد نشورینا دی اقیدن نرنی پا خاون دو پورتا کولو مالک دو پورتا کولو چل اللہ تعالی دی سو تو یاد دوکنو عقیدہ دا پورتا کی دو دلنی قیامت انہا مانا کانا وی قیامت نیشتی دوبارہ پورتا کی دل نیشتی دی نو قیامت نمانی زکت دی دی برت ناقلی او دیم لا یرجون عقیدہ نساتی ازاد نشورین داغا مالک دا پورتا کولو اللہ تعالی داغا عقیدہ نساتی داغا سر دا بلاوی دو داغا سر دا پورتا کی دو داغا سر دا بلاقات زکت جدر اغنی دا زکار گئی برت ناقلی سورتی صافات روالو سورتی صافات دائی اخر روالو وَإِنَّ لُوْتَ لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ 133 يَقِنًا لُوْتَ الْإِسْلَامِ خَامَخَا دَلِيگَلُ شَوْنَو اِذْنَ جَيْنَا وَآلُ وَجْمَعِينَ خلاص کوم دیو د آل بر الا عجزن بی د بډای نه فلغابین ثم دمن الاخرین ثم دمن الاخرین بیا دا مورا هلاک دمن الاخرین تاریخ کې پاتې عقیده کې پاتې و انکم لتمرون علی المبین یقینا تاسو خابخه ورزی پدی باندې سبا مالی اور آزئی پدی بادنش پی افلا تاقلون لوت علیہ الصلوۃ والسلام دا قوم چکم کندداد تھی او صدو ملاقا دیب چکلا عرب با سفر لبتلو او دیب چکلا تجارت لتلو لکتا صوری زمون دا تلو دا کر دا اڈا دا پلو دا سار چیو سڑے بے خور دا دی پینڈے دا دی دو وقت توزی اب یا مالدگر ماخام کی راجی جو کدی رکھتی نہیں گی او کدی توزی کنا دا سید دیب خیتا درود علیہ السلام دا قوم اگر کندرات راتلو اللہ تعالی ودی دغه نعمت ناخلیو خدا وندے کی هنګامه سار کر د قوم لو ترازه روز زبر فجعلنا علیا صافنا الکاریم چکرباز او بغدا مرزو او شرف کیوم الله تعالی به دوت اسما عذاب راسته دی او می بکانی ور ولی دی او وی ور کله چې دن او الټا کړی دی یا چې آس پاسو وی باری کانی ور ور او لکم چې کله او دای الټا کړلو پیسې کړو بدی بادی یا اولی پکانی ور یا پس داغی رجیدن آغا اولتا کرد آتو جیاد پخل دے بیدن لکھا ودن تو گورا وَلَقَدْ أَتَوَ عَلَى الْقَرِيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورَا ایتن لگی روی ستا خیال لی مضمون مضمون یاد ساتا وَإِذَا رَأَوْكَ كَلَّتِ بِقُوِّنِ تَعَالَى رَأَيْتَ تَخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا نَنِوِي تَعَالَى مگر پټو کوبار تاسو ټوټې گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھو کولی آذ اللذی باس اللہ و رسول ایالا دے اغچ اللہ پہ غمبر را لے گلے دے او گرے وی دے پہ غمبر شوی دے لے یتیم یا بی طالب پہ غمبر شو استغفر اللہ دا ٹوکی بل کولی و انکا دلے ظلنا یقینا دے نزدیو چخا مخامنگی اڑاولی وی دخلو آلے ہونا لولا ان صبرنا علیکم پہ نیک لک شوی کولو آلے ہون پہ شرک مرک لکی دل دید چیدن ہدایت ہوئی دید سوئی ہدایت ہوئی حالانکہ ہدایت ودا چاہ خودو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشتے کرو بدی بانی انما انت منذر والکل قوم انحاد تو یرور کون کی ہر قوم تا چیدن آغا او حادی تلار خود ان کے سمول ستاکار نہ دیکھو خودن خستاکار دے اراد الطریق ان کادل یوزن بنار آلیتنا لولا ان صبرنا علیہ مطلب دا دی زان تا پہ ہدایت بانی ہوئی نبی علیہ السلام تا چیدن ہو گمراہ ہوئی چی دے بم بے گمراہ کرنے ہوئے اللہ ہوئی ننا دی گمراہ دی تا گمراہنے تا پہ ہدایت بانی استعمال گری پہ ہدایت بانی دی خدنت جو راہ پر عالم کی حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا دی زان تا پہ ہدایت ہوئی تا تا گمراہ ہوئی وصوف یعلمون زرد جریب معلوم کی ہی رہے رون العذابا کل چوئی نی عذاب لرا من اضل سبیرا چو سو خطا کا ان کے دلارے دیں اس خطا تو ہوئی کہنا خوچ عذاب رائشی کہنا عذاب بچا راجی پا گمراہ کا ان کی په ګمراه باندې برازي چې دلارې نه ګمراوي نو اج په دې باندې روان نو پته بوته لګي چې دا ګمراه دي او تاسو تاسو هغه چې دا پیدا یې دواري اوس په تاسو ګمراه وي چې دا ګمراه دي دا وي په بیره کې کوم بیره قاضيان مشوي دي قاضيان مشوي قاضيان قاضيان دی او دې بيزم مذهب راو واستره دي نه یا په بيزم مذهب نه دا قران او سنت شريعت دي اره تخي اوي اورا شغی ته تم کې نه تبو کېسته شي دا خبره کوي بابا خبره ګول بشي ورنه ګول بشي ګول بشي ورنه ګول بشي راځه تم ته کې راغی نبی اسلام ته ته ګمراهي اته ته ګمراهه لارې کوي نبی اسلام صلی الله تعالی تسلی ورکی تسلی ساته پته بری تولګي چې ګمراه سوق دی عذاب کې چرګیر شي هغه ګمراهي عذاب نه چې بچي نو هغه په هدایت باندې هغه تاسو صحابه دي سبحان ارائیت من اتخذ الہ و هواہو آیت مشکل نہیں ولگا وزان رسول طریقو سارا ارائیت اللہ و استعفی کردین من اغچات اتخذ الہ و هواہو اتخذ هواہو الہو یہ خواسان ہمارا دکھنا ارائیت من اتخذ ستا فکر دی آغا چاہتا اتخذ الہو چینی ولی دی خپل معبود ہواو خپل خواہش لرا سمانا زمت چیوتا سوئی بس داغی تابداری کی داغی اطاعت کی خواہش چیوتا سوئی داغی اطاعت کی خواہش نے خپل علاج اکڑے دی زانسانے دی اتخذ سمطلب الہ هغه چاته وي چې دا هر خبر باندې کی کنه تا بي داري کی نه د خپل خواهش د څه جوړ کړی علاج جوړ کړی څنګه خواهش ته علاج جوړ کړی د خواهش خبره وني د خواهش خبره وني شرک اختر او د خواهش و تداوي پېشتګر باندې پد کفر کی اختر بدعات کی اختر دهریت کی اختر خواهش په سروان نه شهوانی کفر او چرس بن ایرون سود رشوت ټول څه سوای وته لگا ویسیارو نا ٹی ویان گانے بجانے فیسبوکی دا تزلو غواڑی تو بس دا دے تزلو خبر بنی دو خواہش خبر بنی دو خواہش نے علاج و پڑے دے لگا سنگا چھے دے الہ منل کی گی دا چھے دے دو خواہش منل کی دو خواہش نے علاج و پڑے دے حدیث پاک کے راضی رسول اللہ علیہ وسلم فرمائی الکیس من داد نفسه وامل لما بعد الموت اخیار سڑے آغا دے چزانی جوتی کو داخل نفسی جوتی کو تابع کو او دمد لرستو چکم مرحلی روان جغیر تیاریو کو او داد نفسه لان اخکتا کا نا تخواہش نمانی تخواہش نمانی ایاک و تنعم فا ان عباد اللہ لیسو بی متنعیمین گران کار دے کنا بھائی باس بخیل کینا ماخاون کینا آسان کار دے دا ایاک و تنعم فا ان عباد اللہ لیسو بی متنعیمین رسول اللہ اسلام صحابی تنوی زام دا تنعم نساتا اللہ بندگان چلے تنعم ندان ساتی اغم متنعیمین نئی هشته کنه بدی باندې صحابي وه راست دی وا ایولې وزله مو تاو شو وی او کله بشته ہے تر اشتره تا چې خو دې شي وځه او تاخلي او تاخره خام خالق ال کیس بندا نفسو او خيار سره یاله چې نفسي جوتی کو وامل ال ما بعد الموت نفس تمني او پټن تکور وادو غانو بجانو سره وادو دمانو سره شاخلانو سره او دمو سر قبلاغانو سر وائنا زب بنده ما زب اللہ تعالی بنده ما زب دا اللہ دا حکم دا پیغمبر دا سنت طریقی مطابق کو ما غم خادی نستو لانا خواہش تا بنا گوڑی خواہش بانے مختب کی دی اللہ وی ارا ایتا این استعفی کردے من آجا دا اتخذ الہ و ہوا چھ دخبل الہ من خواہش گرزو لے دی افا انت تکونو علی وکیلا والعاجز و حدیث پورا کمگانا والعاجز كما قال الانسان بوقوف الانسان من اتبع نفسه هوا اغسو دي چې خپل ځان په عيش پسې کړی وي وتمنى الله چې زلوته سوینه دی هغه کوي او الله تعالی نو امیدونه ساتي چمال با اللہ دارا کی دارا کی دارا کی ارائیت من اتخذ الہ وواب او دا سورة جاسیہ کی برای دیکھا ارائیت من اتخذ الہ وواب و اظلہ اللہ ورا علم اللہ تشتگی نشتا دے آدے چوات علم وی پاغی کی گمراہ دی لکہ دنسو کر متوجہ شاہ یہودیت اختیار ہے عیسائیت اختیار ہے ہندو تو بھی اختیار ہے سکھ تو بھی اختیار ہے شیعہ تو بھی اختیار ہے بریت اختیار ہے قادیانیت اختیار ہے نفس تگوری خواہش تگوری دارنگی زانسان گوری زانسان چھ بس زانسان ہے ملکہ دیتا نگوی چیدار شریعت پابندی تکن حفت الجنت بالمکاری جنت خود مصیبتونو دلانے پناہ دے او حفت النار بالشعوات اور دا جہنم اغد از لغختن کو سزنو بارے پناہ دے حدیث پاک رضی ترمذی شریف اللہ تعالی چکل جنت پیدا کو جبریل اسلام علیہ ورشا یہ طول بدل ترازی نے کامال وگئی یہ پتی مصیبتوں نے سادر ہو گوڑا یا اللہ یا ربی نصب کو ترانی جی تو آو کنا پہ یخنے کی سار مستازم کار دے اپا گرمے کی شپل انڈر زمان کار دے زکاة ورکول دے کروڑاو زکاة چی روزی لکاو یا خدا یا تا بسو کر گئی اسی لنو پتو کی بازار تلرشی بس کی روریا گوریا اللہ سے بیسی بیسی کنا اخوان اخوان دا سی قربانی کولا او وی پا دیار لست کا حد دا بسو کر گئی دا بسو کر گئی والعاجز من ادبان سواوا وتمنا لله افرأیت من ارأیت من اتخذ الہ وواب سیاد چکن دیو تو جیوار بیش بھی کپیر شو رخ کلی خواہش پسی بنا کی گی بس زانسان قدر گورا یو حدیث دسر صحیح نشتے لے پا جراب و سوانے غرب درد ورکو اصاب کیا ارأیت من اتخذ الہ وواب سپل خواہش پسی روانی یو حدیثی مرفوع صحیح سو پیدا دی کی رائی دی چه صحیح حدیثی مرفوع بھی او دا قرآن حکم موجود دی چه فخص الوجوکم و عیدکم دا مرافق افسو بی وجوکم او پری دی عدل دی بسی روانی خواہش بسی مروانی گا دی خواہش لٹی روانکا بی منزا اڑو امی من لزا ضعیب تی پکی خبیان احتیاط بنو رہا من لکا امام بخاری رحمت اللہ علی دو حدیثون ذکر کہیں یو د پتون په بار کې چې پتون عورت دې کنه دې انس رضی الله تعالی عنہ حدیث ته معلومیږي چې عورت ته دې او د جرات رضی الله تعالی عنہ حدیث ته معلومیږي چې عورت دې امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ورکړټ کی قران نے پکې چې جرم درکاو حدیث انس اسند او حدیث جرات احمد سند پر حافظ روایت انس ته حدیث برابر دې چې عورت نشي او احتیاط په حدیث د جرات رضی الله تعالی عنہ کې دې چې دا عورت شي مطلب دا دې چی احتیاط بانے عملو کا اچھا تو ادا شرائط اب انشاءاللہ بیادو باس کو لاکی کوما مجھے میں وطو کے دیکھا نا ان لگا دے دیکھ میں تا نکتا ہوئے لہ نور انشاءاللہ تعالیٰ تو سورت مائدہ کی بھی پاگی باس کو تو مائدہ کی پاگی باس کو بدا آیت کریم بانی اخو انشاءاللہ ستا بزلو بوس کی لکھا انا اشکا زیدہ دے چی نور دمور نگڑا شبیدہ موضوع کی پہ حدیث پاک سر اللہ مسر آغا اللہ شپا و رز چھ سڑے بکور کنی کی او جب سفر کی ندری ندری شپی او دا اروا نپکی او رز ایو شپا دی نپکی دری ندری شپی ناشتا سیز دی موردنون ناٹا دا نکتا دی آدش بلا دبردست نکتا دا از مخبر نکتا دا خرق دا خکولی دا بای او دا کم شرائط چی دی آبر دا ذکر کم گتا ماسر مانتا پوسو کا اداکانا صفیقی مصنف دیم نبی شیبا دارنگی تحاوی ذکر کردی چی نی دا شرائط نهم دا پارا تحقو دا حکم دا موزی دی چی دی کن موزی حکم و تحقو چی کم شرائط چی فقاہ کرام ذکر کردی لکا سپی بکن معلم دا دیوی دری درہ چی کار پسی ہو لیگی رسلم شیخ سے ملی کردی او کارو نقلی دا ما دو خواہ قرآن کی چی دری درہ او پا حدیث کردی دو خواہ چی دری درہ کار پسی لیگل او نو خواہ بزا معلمی دا سپی بتعلیمی ابتائی دارا تو خواہ التحصیر تعلمونهن من معلمكم الله تعالی عجیب دور دیدم دری پادشاہی کے لندو و پنجو ہمات سپاہی ویشر قرآن رحمت اللہ علیہ وچکا نصر گرانے وی عجیب دور دے ہر سڑے مقصر دے محدث دے بس یہ وقت نصر گران اتا محدث دے تب حدیث عمل کون کے زنی زعمل کون کے نیم او کلاوی بھی کلاوی بیشر قرآن رحمت اللہ علیہ وی چھ منگک دا ناغا غوٹا امن دلا دا کرکمن ویزا پانساری شو الگ تا پانساری شوی پیو کو کمر وٹا مانی تا پانساری شوی عجیب خبر دا او کلا وی شیخ سے بڑے سر کرا لے وی مغزی ما مغزی قرآن برداشتن استخوا پیشې سگا انداختن زما دماغ د قران په وجه تخصتي دي او دا هغه دي غوږی دا مثلا اړوکی وړوکی اسبو ته ورول شي دي هغه ته ورول شي دي الله الله عجیب دور دین دری پادشاہی کللو وی پنجو حماشا سپائی ہاری و سڑے بس محدث دے ار سڑے چدنو مفسر دے ادے و بیان کی دے رسیدنے دے ارائیت من اتخذ الہ و آواؤ افا انت تکونو علی وکیلا و آیتو فدبالی زموار شد سمولو نا داستا اختیار ندے تم پر پہنچوانا ہے منوانا نہیں دوی ممناو کی خود کی ارائیت من اتخذ الہ و آواؤ سمانا ارائیت من اتخذ هواهو الہو خپل الہی پا خپل خواہش بانے گردوالے وے چاہتا یو قبر خستہ شہد نغای الہ گردوالے وے چاہتیر بابا گردوالے چاہ دیوان بابا گردوالے وے چاہ دردان بابا گردوالے وے چاہ دریان گردوالے چاہ ملائک گردوالے چاہ جندی پیران گردوالے چاہ ملک پیران گردوالے چاہ گٹا چاہ بوتو چاہ توتو پیشتے کر چاہ نغارے چاہ سو کچھ خواہش و تصو ویل لین بس آئے دانا الہ گردوالے دے آرا ایتا من اتخذا الہ و اس با دا رست مفعول اول کی دا مفعول دا مفعول دے استخیال لکن مفعول اول اگر مفعول استانی او پا اول توجیح کے چیزن آگا تقدیم تاہیر دے چاہتا چیز لکم یو خودا لے دے فخکڑ دے بس اگر ازا اللہ الہ کر زمان دے ارائیت من اتخذ الہو ہواو الہو بس ارائیت نستافی کر دے او کدسی مکی چیزن ہوا والا فعل کی کنا من اتخذا ستابی کردے اغا چاہتا اتخذا چی نیولے دے خواہش دے اغا الہ دے دلارا دے خواہش دے آلیہ دلے نیولی دی خواہش چوہ تصویر دی بس اغا الہ گردہ ولی دی آلیہ گردہ ولی دی نچا یوگ الہ گردہ ولی چابل ادھا اور چاہ گردہ ولی خواہش والے گردہ ولی چاہ خواہش چیز اللہ ورطا کم یوگ استکر دے بس اغا گردہ ولی دی روٹی کی ځګه عرب کې ودا چلنو یو بوت په خوښو دا ګټه ودا معبود ده دا یو بوت په ودا ودا بل نشي دا خبر دی ارائیت من اتخذ الہ و عمر رضی اللہ تعالی عنہ وای دسیدنه می کول یوم خاندی او یوم جړی جړی نه دا چې په سفر تلمه او کور چې دنا غا زړه می بیمار وا تنانه می سو بیمار وا بیمار نه پیسی ور ډیک چره الګ پیدا شو ساته کی جنه وا انو بس اخوائی نمور خواب خواب بچو میں نہیں اڑیرہ میں نہیں دور میں شئی ہوا زجرالم آگئی گاوانڈیاں رکھر میں اپڑی ہوا مکر بطلہ رہتا ہے ایمان تا پوسکو دا سو دیتا دے گاوانڈیاں رو باشو پتا موسر اڑیرہ میں نے شورو میں دا اڑیرہ خستانا داغی یقین دا لے چی دے بہت سنوائی ایمان تشدہ خستا علور دا اما ساتھ لے دا یو مازیگر میں وہ توجدہ چکر لبوزم اتیارا کا صفحہ اکڑلا ایمارا وارا کا سرڈی دردی آدھا فقل عمر سے بس ماہ جڑی ایبو مطلعان سر میں پپٹا بانی دکنستن اسی جنہ واقع سر اشاری تک بودتا دو غربی کنستو ادیر تا فقیق وگی حبری کولی جزونا ما تیل کار پاتے دی او دا میرا واقع سر جندہ بائی کی خودلا لپاس بخاری وارو دی دا ازوال بیان ذکر کړی دا شرقیتی رحم الله سورۃ تکویر کی التبزان دا کی دا سورۃ غاشیہ کی سورۃ غاشیہ کی او ازوال بیان او اذن موجود سؤال بالي التبزان له وری دا له وری دا رنگی دا خندا لکار سو د شپې بجود کی دم ابدل الله دا کجورنا یو بوت جوړ سار خپل لازمه کنه خس لازم جوړ کو کی به ودا وساتا تو ما ساتي سار بجې شو اوګي مو ما تم را واسو نا زو پی وی کجوري کر ما تر وړلې مې عجیب خدای او د شپې ز ساتل ما سار ما رضا کې ساتلې د شپې ز ساتل ما ساري ما رضا کې ساتلې عجیب خدای او دایو وی خاندي او بل بچندا جړای ارا اے تمن اتخذا بیانستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سی کلک تو با و تربیتو نو دمر تربیت دمر تربیت چی نبی اسلام دا غب بارکسو اللہ وکانا بعدی نبیون لکانا عمر کا زمان رسول بلتے عمر جوڑے دے عمر جوڑے دے عمر دمر ساتھ دے لکانا بعدی نبیون لکانا عمر رضی اللہ شکا نا سطر بول دو عبارت رب وائے ارائیت من اتخذ الہو دچ سکو باسی وائے ارائیت من اتخذ الہو ایر استعفی کر دیا چاہتا اتخذ الہو چھ دو جوڑ کر دی خپل الہ پا خپل خواہش بانی خواہش چھو تصویر ان بس اگر الہ کر دو لے دی اسم یاد ساتا دا انگریزان و خبر دا کس ایمانی دا کس اگر چھ خود ایمانی نا تک خود ایمانی کانا بس چگر تصوی اکا بگائی پھر چگر بدی بانی کاشی بدی جملی بانی سم کلک شوی کرنے چھے ام کوئی غلام سنگر ہے سنگر بدی مالا غلامی دے کرنے ام کوئی غلام ہے جو آپ کہیں گے ہم کر لیں گے فچے بدی سم کلک شوی کرنے چھے قرآن و سنت با تابید دی قانون بھی لکا فوغی بیازان رڈنگاری والے دی یو آرامی تو خونہ دے گا سوڑی سوڑی دے جی کم یو گوری نبس سنڈے چلا وردی سوک ملحیدین دی زندیقان دی او سوک بدا غطر بر روان دی او قانون دی اغم دی نظر پاس دی ایک ملابت دمار پر بچوں کی خنہ ہی لگا جمہوری نظام دلال دی کیا گی با کبھی خوشی لگا یو بکی خنہ دے پیش دے دنیا دے پارا دی کئی نو سب بگیر خوشن غادی شنو کشنو ارائیت من اتخذ الہ وواو افا انت تکونو علی وکیلا ایا تو په دواره زموار شي اف انت تکور ولي وكيلا تب زموار شي د هدايت سمولو نا ازا کا ازار د مهنت و سره وکړي یو بیلار د الله په لار نکړي په پېژې مشت کا غو کا ازار د مهنت و سره وکړي یو بیلار د الله په لار نکړي د په لار کې ګینو ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون ام تحسبو آیات گمان کیا انا اکثرهم چه زیاد دین اسمون او یاقنون دی اوری یا سوچ کئی سبحان اللہ سمانا دا پوئی دا پارخو اللہ تعالی وگنم ورکڑی دی زنم اللہ تعالی راکڑی دی اس ترگی لیدر دا پارا ورکڑی دی نستاس خیال دا چگن دی اوری او یاقنون او اکثرهم ایسا کوئی چه زنو بگیمان راوڑے دیکھنے اکثر دیبل طرف تو کرو جمهور دیبل طرف تو کرو سن ایمان نکر اوڑا مکی مشرکانو کی واہ نبی اسلام ہدایت کرو ایمان نکر اوڑا خلقو اوڑا دیکھا دو ام تحسبو ان اکثرهم یسمعون او یاقلون یسمعون او یاقلون اگر ای برائی دیدن حق دو چشم آمدو آوازو کل دگی برائی دیدن حق دو چشم آمدو برائی دیدن حق دا حق دا او لیدلو دا پارا دوستر گی راغلی دی بابا چلا سیوی برائی دیدن حق دو چشم آمدو برائی حق شنیدن تیز و گوش است برائی چشم دیدن برائی آسنا میں ہوئی دیدن حق برائی دیدن حق دا حق دلی دلد پارا دو چشم آمدو دوستر گیر آگلی دی او برائی حق شنیدن تیز و گوش است دا پارا دا حق او ریدلو چی دنو اغا سر آگلی دی دو گونه را آگلی دی اگر حق را نبینی و نشنوی که حق نینی حق ناوری سر خر بر تو را ما بالای دوش است دا خر سر دی استادو بود پاسا دی بابا چلی سی وی خبنا وی برائے حق برائے دیدن حق دو چشم آمد برائے حق سنیدن تیز گوش است اگر حق را نبی نی و نشنوی سر خر بر تو را بحمر تو را بالای دوش است دخر سر دے استاد عبود پاد جن را پروتین لهم قلوب لا يفقهون بها ولم اعين لا يبصرون بها ولم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل رواه سوره الاعراف شابه ايات تو ہے قارئ ہم لم قل سرے سنگم لهم قلوب لا يفقهون بها ذي الذي غفاي بارزان نبي گئی ولم اذان لا يسمعون بها ابو اللہ اور کیسے میں ہیں 178 یوسل اتاویات لهم قلوب لا يفقهون بها ولم اعين لا يبصرون بها ولم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام ام تحسبوا ایت پر پی کی کنا ولستادا خیال دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثرهم يسمعون چه زیاد دین دی اوری او یاقرون یا پویگی نن انهم کلا کر انعام نری دی مگر پشان دسارو وانی انهم الا کل انعام سمانا د سارو غوونه همشته دي او دا غیب زو نشته دی پای د خپل وګونو نه دا کار اخلي دا کار دی اخلي د دین په دی اخلي ته تا پایګی نشته دی کنه انو الا کنانامی یا دا مطلب نری دی مگر پشان د سارو لکه څنګه چې ساری خوراک اوس کاک کوي پس دیم خوراک اوس کاک صرف کوي سوچ نشته فکر نشته دی یا قرونا کما تا قرونا ونارو بسم اللہ اغیم خوراک اسکاکی خدا پتو ترشتی جسسل پیدا ایما دیم خوراک اسکاک دیکاروے لینے بس قلو وشربو گرچه خدا گفت قلو وشربو لیکن گفتست قلو تا قلو اللہ خو قلو وشربو اللہ خدای بھی نیچتر مرائد اللہ رسوا گرچه خدا گفت قلو وشربو لیکن گفتست قلو تا قلو نولاک کل انعامی دا توجیر یاد شولا یاد رشولا کل انعامی دا پشاند چند سری دا سارونی بلوم ازولن بلکه دا سارونم چیدن ازولن سبیلا خطا کون که دلار دی ولی ساروی چی دی اغد خپل مالک پیجنگرو که کنه کئی توجیر شکن مالک نه پیجنی چو بو اللہ راڑی خوراک اس کارتا دا انتاب قارسی نتا پوسو کرتا دا واگانی اتا پیجنی کنی پیجنی دا سی پیجنی چی سوایا ما چیم مالک دروازه شي الته چې دغه واه لکه شروع کیو اوازونه شروع کی دا سی اوازونه کیسه په دې چې سوای دا الله وی دی دغه د بلاد د سارون او بلاد دی زکه صاحبی خپل مالک مجازي پیجنی ادي خپل مالک حق شونه پیجنو معلوم اذن الله توجیه دی شو او به م توجیه توګه انم الا کان انامی نری دی مگر پشان د سارونی معلوم اذن السبیلا بلکې دا غینم خطا کوم کی دلار ولی ټیک دا چته ساروی چې وی اوی کو عقیده توحید نه لري اقرار توحید نه کوي او بطلان توحید خود کوي کنه یره ست توحید غوري عقیده توحید هغه دا په دې مکلف نه دي نو هو الله تفضل و ام من شر الا يسبح بحمده ولكن لا تطور تسبيحهم اغا قدر توحید لری توحدت لری خدا دی عقیدی بطلان نہ گئی او دا ظالم چه دے نا مشرک او کافر دے خدا قدر توحید مدر سری بلکہ دا یہ بطلان گئی او دے دا سارون ہم چدر اغلا اندے دے اس مورا پیش دیکھا نا ان هم الا کل انعام بل هم اضل ایسے قرآن لگو یا خلا گی دو اما هم پا شعرو کی داویلی دی کم چه دا اللہ تعالیٰ پا وجود بانی دا اللہ تعالیٰ پا موجود باری بانی ماویلی دی دا حریتا تا سوک چه دا اللہ دا وجود دا منکر دی ولی منکری اخکاری نا پستر گو باری ولکه دا خوڑی رسول نا جستر گو باری اخکاری نا امانی تا ہون دا غصی اللہ تعالیٰ دا دنیا پستر گو باری اخکاری نا خمانی بے هو الاول والآخر والظاہر والباطن اللہ اول دے ہوئی شینو اللہ آخر دے اس شے بنی اللہ تعالیٰ بھئی خکارہ دے اللہ تعالیٰ پا قدرتو نماری پتا پنا دے پڑتے دے دنیا دستر گنام مرا تو مست میں بینی نمن اشر بیم المستم اگرچہ گلن میں بینم ولی ازبوئی گل مستم بابا چلا سی مرا تو مست میں بینی اقبال مطالعہ کا چراسی مطالعہ کا ہاں مرا تو مست بی بینی وی تخما خوشا لینی نمن اشر بی مل مستم دا شراب اس کو نجد دن آغا مستنیم وقتی میں کہتے ہیں وہ لوڈر باری لکھے لیو ایسا کم اکل شیدو ندی او بیدی نشیدو ندی یارباش شرائبی اٹھ حرائبی یارباش ماندار چی یاران لگا او شرائبی شراس کو خود اید پیا کرا پنی غواوڑی پر افسو بانی او پدین او ڈرو بانی گاڑو بانی اپلتی خبری لکی او غلطی خبری لکی امی دیکی نزو کہتے کنا بدی بانی او گورا جو خواو خاندا چه زمان ایک خدای دیگار که جگار سی یو آدھا می توم کنا دیو پدی بانی زمان بیان بیشتی رکھو وارا بیانا بیانا لاؤوڑی انا اخکر بیان بکردی زبردست بیان کہتے کنا بدی بانی مرا تو مست میں بینی نمن اشر بے مل مستم اگرچہ گل میں بینم ولی ازبوئے گل مستم گل کا نہیں نم خود گل دا خوشبوئے نظر مستم گل نم مراد اللہ و تعالیٰ یادیں جزا اللہ تعالیٰ دا دنیا بستر گل نہیں نم خود اللہ و تعالیٰ دا قدرت آسار کار دی اللہ تعالیٰ دی نوالمی اے دا بانڈ چینا تا کوش ہے بانڈ چینا وی تا اللہ بسر پی جانی اگو تو ان البعر فتدلو علی البعینی پچینا چدن اخ معلومیگی ور روز وال الحمیر خشنون خر معلومیگی و آثار الاقدام یا علی المسیری یا علی المسیری لقدمون مندونه چې دی تغیر تک معلومی فالسماء ذات ابراج والارض ذات فجاج والبحر ذات امواج كيف لا تدل على اللطيف الخبير اسمان چې خسته استور واره دي زمکه چې کولاو لار واره او دریا چې چکو واره دي دینه وسنګ الله تعالی نه معلومی اذا المرء كانت له فكره ففي كل شيء له عبره سفيان بن عيينه سيوي عظيم اونكم هر یو تن چې د فکر وی ژوندۍ کی ضرور به عبرت د لارشي کی د بازار سره عبرت اخلي او دا وردا بجلی دا نو بجلی خو کاری نه خدای سره کاری بدن پولاد کی دي کم نخکاری ہونا منی ہو هیڅ کار په دی باندې عقل دې کوم کی کم نخکاری افکاری نه کو منی ہو تا پاگلان دي دي یادي د الله د وجود د تر دی وجه نه انکار کوي بستر کو کاری نه دل تنخ کاری په جنتونو کې بخکاری الله دې موتا ته نصیب وردی ان شاء الله رو یاد باری تعالی باندې بیا واسطه تقوم بخیر ان شاء الله نو ما لا سی وی دي مه الله استاد وجود دکړي انکار په سو شبهاتو الله استاد وجود دکړي انکار په سو شبهاتو اختری د غټول په کفریات او شاواتو الله استاد وجود دکړي انکار بند لیدو ولګینه استدلال سن په دو اور په بلیدو لکور په خاګ رواني لګي بار را راوزی ویدن اور بلیږي په تنور کې خپل غړي کې الله استاد وجود نکړي انکار پند لیدو چینی دین لوګي نسنګ دلیم نیوید اور په بلې دو لوګي نسنګ دلیم نیوید اور په بلې دو هوا باندې مقری د هوا په چلے دو اقرار کای هوا وکاری نه هوا باندې مقری د هوا په چلے دو ګرمي باندې بدن کې دخلې په بې دو ٹھیک ده کنه او بجلی باندې تارونو کې اگر چنی ویني منی قران تکې نه په قربان کا خپل ویني او کنه شو حقیقت په تاخار نادان انسان بیا وایم در تراشه جرمانه واغلا زمانہ پپانه د ګلاب کې منو کې د خوشبو دا سن د مولا د هم باران په سبو د ګلاب پاڼه سیمو ته ونی سوي دي کې خوشبو د کاری کونو او خوشبو دا پپانه د ګلاب کې منو کې د خوشبو دا سن د مولا دا د الله تعالی سن دا هم باران په سبو امباران پسو پسو بانی دا سنو دا مولا دا امباران پسو او بیا موجود بنی وجود کی چی کمزور دے فولاد ویز ما بدن کی فولاد دی نو موجود بنی وجود کی چی کمزور دے فولاد ککڑی دا راہ کارن نشی میلا و بدر تا داد زب اینا اندر کم وی شعباس کو ہوا ما ختم ادل اخکارک او پا اقلی مغرور اقل چرتا دے اخکارا کخکاری دے پسترگو تے اکلا لگ راہ کارا تو اقل نے بدل راہ کارک دا اللہ کلام ډیر خوب دی اے خوکا اوری دا کلام کونے پا زد او پیناد که زد عناد سر دا اللہ کلام اوری نو کسا با دا گنگوٹ او دا بورا را ری پیاد یا تا گنگوٹی زد بورا کدی ریر گرزو بورا آتیت لی پا گلونو بانی گنگوٹ دیرو گرزو لیکن علا دا گنگوٹ چی دی نم آخام آجی گری کی وطوی سنگا چلی سخون دیو بیزو منی پیدلی چی دو توکا تانا در غشان دوری ای ظالم تا غشان در زر راور دی نتا بسخ پا خون مانی پیشی نچ زد او عنادی نبی اگر خبری تا سوچ کوا که اوری دا کلام کنی پا زد او پینادو نو قصه با دا گنگوٹ او دا بورال ری پیادو دا اوگت کلام دی آخر کی بی نتیجه را واصل دا سی معلوم شو چی وجود دلی دل ندی ضروری معلوم دا شو چی شدون موجودی خب لی دل والا ضروری ندی اللہ موجود دی دل دا دنیا کی لی دل والا ضروری ندی معلوم شو چی وجود دلی دل ندی ضروری حجت در بار تام دی اے ملحد اے داری سوانے خو معلومی کی دی ٹولو مصنوعاتو وپس شی دا غلط و نظریاتو کفریاتو نو شریف خود دخبل پی کر من غلط رکلی در روان دی دا عقل نکارواخ لی دا سارو دا نشلان دی اولائی که کل انعامی انہم الا کل سارون لاندې کې غم سارو خپل مالک پیژني خپل مولا پیژني مجازي مالک پیژني ته خود سامي نوم لاندې شو چې مولا دیونه پیژندو الله تعالی دیونه پیژندو په لګې ده کنه شریف خود خپل فکر مل غلې کړې دلوان دي دا کنه کار واغلې د سارو نن شي لاندې انهم الا کل انام ام تحسبوا آیات ګمان کې خیال کوي ان اکثر بسمون چې زیاد د دین چې دنا اوري او یاقیلون یا کویګیو انهم الا کل انام نری دي مگر پشان د سارو دي بل هم اضل السبیلا بلکې دی چې دی ډیر خطا کوونکی دلاری دي د چانا د سارو نه چانا د سارو نه اخر دعوانا الحمدلله